Andrei Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, o pasarelă de 4 tone s-a prăbușit peste calea ferată în gara de vest Ploiești. Circulația trenurilor a fost dată peste cap în centrul țării. Protestul început aseară la Salina Slănic Prahova continuă și astăzi. 80 de mineri nemulțumiți de salarii refuză să iasă la suprafață. Cei 80 de mineri au rămas în subteran în continuare. Cei 110 salarii de la suprafață sunt și pe metereze. La ce mai lucrează parlamentarii? Vinerea mare înainte de Paște va fi zi nelucrătoare, stabilește deocamdată Senatul. Aleșii ar putea introduce o nouă sărbătoare națională, ziua prefectului. Între altele, deputații dezbat moțiunea simplă care o vizează pe doamna ministru Olguța Vasilescu, iar opoziția calculează cât s-au scumpit carburanți. În momentul în care creșteți accizele pe carburanți, crește toată structura prețurilor de consum și avem evident inflație. Nu este vina BNR-ului, este vina politicii fiscale a statului. Revoluția fiscală și alte categorii sunt afectate, antreprenorii debutanți și medicii de familie. Foștii deținuți politici și deportații sunt nevoiți să lupte în instanță pentru unele drepturi. Acum, după 26-7 cât sunt, eu nici astăzi nu mi-am recuperat dreptul de proprietate al tata. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vor mai fi precipitații mixte în Banat, izolat în Crișana și în sudul Dobrogei și mai ales sub formă de ninsoare și lapoviță în Oltenia. Va mai ninge slab în vestul Carpaților Meridional și în dealurile Munteniei și ale Moldovei. Maximele termice vor fi între minus 2 și 9 grade, cu cele mai ridicate valori în nord-vest. În București, trecător va mai fulgui, iar maxima va fi în jur de 3 grade. Ascultați știrile Europa FM. O pasarelă de 4 tone s-a prăbușit azi dimineață peste calea ferată în gara de vest Ploiești și a rupt mai multe fire de contact. Circulația trenurilor a fost dată peste cap în centrul țării. Mai multe garnituri din gara de nord București au întârzieri care ajung și la 200 de minute. Circulația feroviară a fost deschisă parțial în jurul acestei ore. Mihai Bucureșteanu cu amănunte. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 8, când în zonă, din fericire, nu circula niciun tren. Oana Bârzan, purtător de cuvânt CFR. O pasarelă metalică prin care trecea o conductă de apă a prăbușit peste toate cele 5 linii de cale ferată din gară. În momentul prăbușirii au fost rupte și firele de contact care asigurau alimentarea cu energie electrică a locomotivelor. La fața locului au venit pompieri, lucrători CFR și reprezentanți ai companiei în a cărei administrare se află conducta, care au încercat să ridice pasarela cu o macara. Polițiștii feroviari au deschis o anchetă în acest caz. Șeful Poliției Trafic Feroviar Ploiești, Mădălin Stroie. Din primele verificări, reiese faptul că acea pasarelă este foarte veche și din cauza coroziunii fierului a căzut această pasarelă, acesta fiind în greutate de aproximativ câteva tone. Noi o să întocmim un dosar penal conform articolului 332, cod penal, distrugere, semnalizare falsă. După care o să vedem în timpul cercetărilor ce măsuri vom lua. 6 trenuri au fost oprite temporar în urma incidentului. Coloană de tiruri în Vama Nădlac 2 la ieșirea din țară. Zeci de șoferi reclamă că au fost nevoiți să aștepte câteva ore până să ajungă la controlul documentelor. Unii au început să claxoneze în semn de protest. Coada la ieșirea din țară pentru camioane a ajuns de aproape 5 km. Ascultați știrile Europa FM. Protestul început aseară la Salina Slănic Prahova continuă și astăzi. 80 de mineri nemulțumiți de salarii și de lipsa investițiilor refuză să iasă la suprafață. Negocierile cu șefii Companiei Naționale a Sării au eșuat. Minerii se întâlnesc însă astăzi cu ministrul economiei Dănuț Andrușcă, liderul de sindicat al minerilor de la Slănic, Alexandru Drăgoi. Cei 80 de mineri au rămas în subteran în continuare. Cei 110 salarii de la suprafață sunt și pe metereze. N-au încetat această grevă spontană. Am avut discuții cu directorul general. Nu ne acceptă absolut nimic. Nemulțumirile noastre sunt salariile, care sunt foarte mici în cadrul Salinei Slănic, și investițiile de la Salina Slănic în ceea ce privește exploatarea și turismul sunt zero. Salariul negociat al unui miner este 1900, cel mult 1950. Alexandru Drăgoi, lider de sindicat al minerilor de la Slănic. Benzina s-a scumpit de la 4,80 lei bani la aproape 5,36 lei bani. Iată efectul după ce guvernul PSD-ALDE a reintrodus supraacciza pentru carburanți. În cazul motorinei, creșterea a fost de la 4,70 lei bani la aproape 5,50 lei bani. Sunt datele prezentate de opoziție astăzi în Camera Deputaților, unde a fost dezbătută ordonanța guvernului 25 de anul trecut, prin care a fost modificat codul fiscal. Claudiu Năsui, deputat USR. practic, motorina a crescut de la 4,7 lei pe litru la 5,47 și benzina de la 4,8 la 5,36. Deci toate acestea sunt creșteri de taxe, de accize pe care le-ați făcut în condițiile în care ați promis că nu veți crește taxele, în condițiile în care am avut creștere economică, deci ar fi trebuit să aveți încasări fiscale mai mari și în condițiile în care altfel indemnizațiile noastre au crescut, dar le impunem românilor să plătească biruri mai mari. Vă mulțumesc, USR va vota împotriva acestei inițiative. Supraacciza pentru carburanți a fost introdusă inițial de guvernul Ponta pentru o perioadă limitată, adică până la 1 ianuarie 2017. PSD a promis ulterior că o va elimina, dar a sfârșit prin a o reintroduce anul trecut din toamnă. Dumneavoastră, majoritatea parlamentară împreună cu guvernul Tudose de la acea vreme a zis că o să o repuneți și că veți vorbi cu producătorii de carburanți să nu cumva să crească prețurile. Evident că ele au crescut. România a trecut din topul țărilor cu cele mai joase taxe pe carburanți în topul țărilor cu cele mai mari taxe pe carburanți. Evident, prețurile produselor de consum au explodat. Avem problemele acestea cu inflația, care evident că sunt rezultatul acestei politici. În momentul în care creșteți accizele pe carburanți, crește toată structura prețurilor de consum și avem evident inflație. Nu este vina BNR-ului, este vina politicii fiscale a statului român. Cum PSD-ALDE au o majoritate lejeră, ordonanța privind supraacciza și alte modificări operate în codul fiscal a trecut de Senat, e de așteptat ca același lucru să se întâmple astăzi și la Camera Deputaților. Deputatul PNL Dan Vâlceanu. Mai nou, am observat un concurs al membrilor PSD în a acuza Banca Națională a României pentru nivelul la care a ajuns inflația în România. Păi ăsta este unul dintre motivele pentru care a crescut inflația în România și pentru care au crescut prețurile. Prețul la combustibil se regăsește în prețul fiecărui produs sau serviciu din România. Ori în condițiile în care nu adunați mai mulți bani la buget, n-aveți cum, ați promis românilor că veți elimina această taxă și ați reintrodus-o, eu cred că este un moment bun ăsta al votului la plenul Camerei, în plenul Camerei Deputaților, fiind cameră decizională, să opriți răul, să înțelegeți că a fost o măsură rea și trebuie oprită. Revoluția fiscală, noi lovituri, antreprenorii debutanți care erau scutiți de plata unor contribuții și medicii de familie sunt alte două categorii sociale care susțin că recentele modificări fiscale le diminuează veniturile și afacerile. Revoluția fiscală a scos deja în stradă profesorii și mamele. Iulian Ochi. Până anul trecut, micro-întreprinderile pornite de debutanți, așa numitele SRLD, erau scutite de plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 salariați. Prin modificarea codului fiscal, acest avantaj a dispărut. Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin Gianu. Odată cu mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, peste 30.000 de firme au fost afectate prin această măsură pentru faptul că ei au pornit la drum cu un anumit plan de afaceri și cu o anumită gândire. Prin aceste modificări fiscale, niciunul dintre acești întreprinzători nu mai beneficiază. Revoluția fiscală afectează și medicii de familie, care nu beneficiază de majorările salariale din sănătate. Sandra Alexiu, vicepreședintele Societății Naționale a Medicilor de Familie. Fiind organizați sub formă de PSA, vor fi loviți de modificările preconizate ale codului fiscal, ajungem în prezent pe actualul cod fiscal să câștigăm mai puțin decât asistentele noastre. Aceste categorii de nemulțumiri se adaugă profesorilor care au arătat că veniturile angajaților aflați în concediu medical s-au diminuat, iar mamele s-au trezit cu indemnizații mai mici. Guvernul a promis să rezolve aceste situații, dar pe masa executivului nu a ajuns până acum niciun document în acest sens. Foștii deținuți politici și deportații sunt nevoiți să lupte în instanță pentru un drepturi. Este vorba despre banii pe care ar trebui să-i primească drept compensație pentru suferința din perioada comunistă. În aceeași situație se află și mulți dintre urmașii foștilor deținuți. Din Caraș-Severin transmite Vali Popovici. În Caraș-Severin mai sunt în prezent în jur de 1000 de deținuți politici sau deportați în Bărăgan care primesc drepturi bănești pentru anii de suferință din timpul dictatorii comuniste. Lor li se adaugă câteva sute de urmași, însă în această categorie intră doar soții supraviețuitori, nu și copiii. Nici măcar cei care s-au născut în deportare. Nici cei care au avut de suferit în mod direct din cauza opoziției față de regimul comunist nu și-au recăpătat nici până acum toate drepturile. Printre aceștia, Nicolae Ciurcă, luptător în rezistența anticomunistă din Munții Banatului și deținut politic în temnițele comuniste. comuniste. Comuniștii ăștia au fost bine instruiți, domnule. Într-o noapte te-a arestat, te-a condamnat și s-a confiscat averea. Și a terminat cu tine în 24 de ore. Acum, după 26-7-8 cât sunt, eu nici astăzi nu mi-am recuperat dreptul de proprietate al lui tata. La nivel național mai sunt aproximativ 6.000 de deținuți politici și deportați în Bărăgan. De la Reșița, Vali Popovici, Europa FM. Și înapoi în București, profesorii ies în stradă astăzi. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ fichetează Ministerul Muncii între orele 13 și 15. Angajații din educație cer modificarea ordonanței care a făcut ca salariații aflați în concediu medical să primească mai puțini bani și corectarea erorilor care s-au făcut la stabilirea salariilor pentru unii angajați din educație prin noua lege a salarizării bugetarilor. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Avem o problemă care trebuie rezolvată urgent, cea legată de concediile medicale și sunt colegii ai noștri care pierd sume consistente. Sunt nemulțumitoare legea salarizării. Profesorul debutant acum are 1470 de lei, urmărirea de 25% de la 1 ianuarie și va ajunge la maximum 2400 de lei în 2022. Salariul pe care îl regăsim în momentul de față la un șofer de la un consiliu local, de exemplu. Ascultați știrile Europa FM. 150 de milioane de lei vor cheltui instituțiile statului în acest an pentru a marca 100 de ani de la unirea de la Alba Iulia. În total, până la 1 decembrie, vor fi organizate în toată țara aproape 2500 de evenimente culturale și sociale. În programul oficial apar și asfaltări de drumuri locale, care până acum n-au primit finanțare, explica Anca Grădinaru. În programul evenimentelor sunt cuprinse peste 700 de acțiuni publice, inclusiv spectacole și comemorări care au fost bugetate cu peste 33 de milioane de lei. Numai Opera Națională București va primi 6 milioane de lei pentru diferite concerte. Cel mai amplu eveniment cultural intitulat 100 de ani în 100 de spectacole va avea loc în județul Arad. În fiecare seară, timp de 100 de zile, înaintea datei de 1 decembrie, în oraș va avea loc un adevărat festival de teatru românesc. Pentru restaurări de monumente, cimitire, școli și alte clădiri au fost alocate peste 29 de milioane de lei. Iar pentru reabilitarea centrului orașului Alba Iulia au fost alocate 2 milioane de lei. Televiziunea publică va primi peste 4 milioane și jumătate de lei pentru realizarea unui serial istoric. În ciuda declarațiilor publice, anul centenarului nu va fi marcat de nicio investiție publică majoră, nici măcar de începerea lucrărilor la autostrada care leagă Moldova de Transilvania. Deși, recent, Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, declara pentru Europa FM că Bruxelles este dispus nu doar să financeze construcția, ci și studiile de fezabilitate. Cred că după 100 de ani de la Marea Unire trebuie să începem măcar acest proiect. Sigur, este un proiect scump, pentru că traversează munți, dar, pe de altă parte, odată început, măcar un studiu de fezabilitate pe care Comisia Europeană este dispusă să dea ajutorul și, după aceea, fiecare guvern va fi nevoit să continue. Corina Crețu, comisar european. Revenim acum în legislativ. Încă o zi liberă, Vinerea Mare, înainte de Paște, va fi sărbătoarea legală nelucrătoare. Această propunere a trecut astăzi de Senat, dar trebuie să fie aprobată și de Camera Deputaților, for decizional. Proiectul a fost inițiat de UDMR și a fost susținut de parlamentari din toate partidele. Și la ce mai lucrează parlamentarii? Ar putea introduce o nouă sărbătoare națională, Ziua Prefectului. Aceasta ar putea fi marcată la 2 aprilie în fiecare an, data la care, în 1864, a fost instituită prin lege noțiunea de prefect. Propunerea a primit raport favorabil astăzi în Comisia pentru Administrație Publică din Senat. Iulia Verbancu. Prefectul este reprezentantul guvernului în județe și garantează respectarea legii la nivel local, un fel de prim-ministru al județului. Deși are un rol important, prefectului nu îi se acordă importanța pe care o merită, sunt de părere cei 9 parlamentari PSD, ALDE și PNL, care au semnat inițiativa legislativă ce prevede ca ziua de 2 aprilie să fie ziua instituției prefectului din România. Dacă propunerea trece și de Camera Deputaților, care este for decizional, pe 2 aprilie ar urma să se organizeze tot felul de evenimente care să promoveze activitatea prefectului. Proiectul prevede că astfel de acțiuni, cităm, cultural-științifice, pot fi făcute atât în țară cât și în străinătate, iar autoritățile locale pot sprijini organizarea lor în limita fondurilor disponibile. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! sfârșit, Chelsea și Barcelona au remizat 1-1 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Londonezii au avut ghinion în prima repriză când Willian a nimerit de două ori bara cu șuturi din afara careului. A treia oară însă brazilianul nu a mai ratat și a deschis scorul în minutul 62. Iniesta a profitat de o gafă a defensivei gazdelor în minutul 73 și l-a lansat pe Messi, care a reușit primul său gol în poarta lui Chelsea în al 9-lea meci în care întâlnește această echipă. Tot aseară Bayern München a zdrobit-o pe Beşiktaş 5-0. Turcii au jucat în 10 încă din minutul 16 când arbitrul Ovidiu Hațegan l-a eliminat pe Vida pentru un fault comis în postura de ultim apărător. Beşiktaş a rezistat până în finalul reprizei când Müller a marcat primul gol. Bavarezii s-au dezlănțuit după pauză, Coman a făcut 2-0, Müller a reușit dubla, iar golgheterul Lewandowski a înscris și el de două ori în ultimul sfert de oră. Diseară se vor juca ultimele două meciuri din prima manșă a optimilor, FC Sevilla Manchester United și Shakhtar Donetsk AS Roma, ambele de la ora obișnuită 21:45. Monica Niculescu a fost eliminată în turneul WTA de la Budapesta încă din runda inaugurală. Ea a fost învinsă în două seturi de jucătoarea belgiană Kirsten Flipkens, scor 6-3-7-5. Mihaela Buzărnescu, a cincea favorită a competiției maghiare, joacă la această oră pentru calificarea în faza sferturilor de finală împotriva unei alte reprezentante a Belgiei, Alison Van Uytvanck. Cap de serie numărul 4, Sorana Cârstea a fost eliminată ieri surprinzător de slovaca Victoria Kuzmova, o jucătoare de numai 19 ani din afara topului 100 WTA. Ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, Kuzmova s-a impus cu 6-4-6-2. Florin Merge a câștigat primul meci jucat alături de noului partener de dublu, canadianul Daniel Nestor, în vârstă de 45 de ani. Ei au trecut de runda inaugurală a turneului de la Marsilia, 7-6-6-4, cu Damir Dzumur și Antonio Šančić. Este prima victorie obținută anul acesta de Merge în circuitul ATP. El a pierdut precedentele 4 meciuri jucate alături de un alt veteran, sârbul Nenad Zimonić. Florin Merge a mai reușit o victorie alături de Horia Tecău în meciul de Cupa Davis cu Luxemburg. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Ziua prefectului, zici, Iorgu. Ziua, știi cum și-a început Liviu Dragnea cariera politică? Prin la prefectura județului Telorman. Dar dincolo de asta, aș vrea să precizez faptul că instituția prefectului e mai veche, de 1864, înainte se numeau pârcălabi în perioada evului mediu, iar în perioada noastră contemporană, prefecții sunt un fel de pârcălabi de ev mediu, uite, care vor avea și o zi a lor în care poporul va putea să vină să le aducă ofrande. Dincolo de asta, doamnelor și domnilor, noi azi facem un joc la România în direct. Eu o să fac pentru dumneavoastră pe candidații, nu pe candidatul, pe candidații la alegeri de duminica asta, cu două programe diferite. Unul, de năsprire a legii penale pentru corupți, și al doilea, de anularea prostiilor din codul fiscal. Dumneavoastră, cu argumente, va trebui să alegeți unul dintre cele două programe. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea, care au muncit pentru ea, care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament.